أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علمی صرف 10 درس گرفتیم و امروز باشد به سمع شما درس 11 را خواهم رسانید. کتابی بیدان درس 11. موضوع درس 11 ما و شما از گراماتیک زبان عربی اسم فاعل هست. ما و شما گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. آن 12 چیز یکمش فعل ماضی بود، 14 صيغه معلوم، 14 صيغه مجهول ما و شما با تفصیل گرفتیم. و دویم چیزی که عرب از مصدر اشتقاق کرده می گرفتن این فعل مضارع بود، 14 صيغه معلوم و 14 صيغه مجهول همچنین با تفصیل در سوی گذشته گرفتیم. و امروز باشد سومین چیزی که عرب از مصدر اشتقاق کرده می گیرد اون اسم فاعل هست. اسم فاعل رو ما و شما گفته بودیم که همگی 6 صيغه دارد و بس. اسم فاعل همگی 6 صيغه دارد و بس. اون صيغه هایش در اینجا چطوره که شما میبینید، این همون صيغه های اسم فاعل هست. این صيغه های اسم فاعل هست. اکنون کتاب رو میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی معلومات درباره اسم فاعل میدهد. اینجا موضوع اسم فاعل هست. صاحب کتاب میگوید اسم فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون می آید همچون ضاربون و قاتلون و از غیر ثلاث مجرد بر وزن فعل مضارع معلوم می آید. خب اولا ثلاث مجرد رو بگیریم. ما و شما در زبان عربی همگی 22 باب داریم. بعد از بیدان انشاءالله این 22 باب رو میگیریم. این 22 باب به 4 قسم تقسیم میشود. این 22 باب به 4 قسم تقسیم میشود. 6 تای اولش را ثلاثی مجرد میگویند و 12 تای بعدینه اش را ثلاثی مزید میگویند و 1 تایش را رباعی مجرد و 3 تای باقی مانده اش را رباعی مزید میگویند. پس ببینید 6 قطعی 12 18، این 19، این 3 قطعی 22. در زبان عربی همگی 22 باب هست. 22 وزن کلمات هست، وزن فعل ها هست. اکنون این 22ی که حاضر ما و شما میخونیم این را ثلاثی مجرد میگویند، فقط ان همین 6 تای اول را ما چی طور اسم فاعلش را میگیریم؟ خوب دقت بتید. اسم فاعل میگه بر وزن فاعلون میآید. اسم فاعل بر وزن چی میاد؟ فاعلون. دقت بتید، فاعلون این کلمه چی است؟ ترازو است. این ترازو میزان هست. ف و عین و لام میزان هست. ما یک کلمه الف را بین ف و عین همراه کردیم. اکنون میگه چیکار میکنیم؟ نگاه کنید، حاضر ما یک کلمه را مثلا مینویسیم، ضاد ضارب مثلا، ضارب و قتل. دقت بتید این کلمه ها را که ما چخیل از این اسمی فاعل میگیریم، قتل و نصر، نصر. دیدید این همون فعل های چی هستند؟ فعل های ثلاثی مجرد هستند، یعنی 3 حرفه هستند، 3 حرفی اصلی. خب اکنون ما از همین فعل ها میخواهیم که اسم فاعل بگیریم، چیکار میکنیم؟ دقت بتید، همه اینها بر وزن چی هستای؟ بر وزن فعل. ببینید فعل همهشون یک وزن قطعی هستند، فعل. اکنون ما وقتی که میخواهیم اسم فاعل بگیریم در بین ان همین ف و عین یک الف رو همراه کردن در کره، چطوره که در اینجا همراه کردگی هستیم؟ فاعلون. پس ببینید اکنون در بین ض و ر الف رو همراه کردن در کره چی میشود؟ میشود که ضاربون. ببینید ضاربون. قتلت در بین قاف و ت الف همراه کردن در کره میشود چی؟ قاتلون و در نصاره بین نور و سین همراه کردن در کره پس می شود چی؟ نا ناصرون ناصرون دیدید؟ همه بر وزن چی هستای؟ فاعلون. پس این ترازو هست، ما هر کلمه را که می خواهیم اسم فاعلش را بگیریم پس باید به مثل همین اول وزن می رویسیم، در پایان نگاه میکنیم که الفی حرفی را که همراه کردیم در کجا هست؟ بین حرف یکم و دویم هست، بین حرف یکم و دویم. ببینید حرف یکم و دویم الف همراه میکنیم می شود اسم فاعل، می شود اسم چی؟ اسم فاعل. اینها همهشون از باب ثلاثی مجرد بود، اینها همهشون از باب چی است؟ ثلاثی مجرد است. یک بار دیگر میخونیم، میگه اسم فاعل از ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد هم شش باب دارد، از آن همین شش باب چکار میکند؟ بر وزن فاعلون. ببینید بر وزن چی میآید؟ فاعلون میآید. همچون ضاربون، قاتلون، ناصرون. دیدید؟ ضاربون، قاتلون، هر کلمه را بیار، مثلا قصده باشه قاصدون، قاصدون، هر کلمه را که باشه بیاره در اینجا، در موافق بین همین وزن میآید، موافق بین همین وزن. پس این ترازو است، این را دقت بتید. خب اینها بود اسم فاعل گرفتن از باب ثلاثی مجرد، شش باب، این را دقت بتید و نوشته در ذهن هاتون جا بکنید، این را از بین میبره. ببینید ما همه را به ترازو کشیدیم، پس از کشیدن این کار را ما کردیم، دقت بتید. این دیگه حالا برای ما لازم نیست، زیرا اینکه ثلاثی مجرد را ما به اتمام رساندیم. چی طور؟ گرفتن اسم فاعل، این خلاص شد، یعنی چی طور از این اسم فاعل میگرفتیم خلاص شد. اکنون از این 12 باب، از این 1 باب، از این 3 باب ما چخیل اسم فاعل میگیریم، دقت بتید. از باقی مانده اینها همهشون یک جا، از باقی مانده یعنی که فقط اینجا فرق میکند، بر وزن فاعلون میاد، این باقی مانده همهشون ببینید چیکار میکنیم، دقت بتید. صاحب کتاب چی میگه؟ میگه که از غیر ثلاثی مجرد، یعنی از غیر شش تا باب، باقی مانده باب ها بر وزن فعل مضارع معلوم میآید. میگه فعل مضارع معلوم، بیایید فعل مضارع معلوم رو میگیریم. باب هفتم، شش هفتم از این باب میشود. هفتم اکرم یکریمو است، ببینید یکریمو، دقت بتید چی است؟ یکریمو، اکرم یکریمو، این باب هفتم است. یک تا دیگه از باب 15 میگیریم، استخرج یستخرجو، ببینید یستخرجو، یستخرجو. بیایید یک تا دیگه از باب چی میگیریم؟ از باب 19 هم میگیریم، از باب رباعی مجرد اینجا بگیریم یا در بالا این مینویسیم، یک باب از این باب میگیریم باز، یو ده ریجو، باب 19، یو ده ریجو، ببینید یو ده ریجو. یک تا دیگر از این میگیریم، این دو تا بابی که گرفتیم از این 12 تگه است، این یک تا گرفتیم از این باب است، و یک تا دیگر از این باب میگیریم، از باب رباعی مزید، مثلا که یا تا ده ریجو، یا تا، ببینید یا تا ده رجو، یا تا ده رجو. خب اکنون ما از اینها اسم فاعل رو چی طور میگیریم؟ دقت بتید، فعل مضارع معلوم، مجهول شو نکردیم، یکرمو یستخرجو نگفتیم، یکرمو یستخرجو یدحرجو یتدحرجو، یعنی فعل های معلوم، از فعل معلوم اکنون چی طور ما اسم فاعل میگیریم. خوب کتاب را دقت بتید، میگه که از غیر ثلاثی مجرد، یعنی که از این بابهای باقی مانده بر وزن فعل مضارع معلوم میآید. فعل مضارع معلوم هستند اینها همهشون، مجهول نیستند و فعل ماضی هم نیستند، فعل مضارع و فعل معلوم هستند. چیکارش میکنه؟ میگه با آوردن میم مضمومه، اولا جدو حرف میم رو من نوشته میکنم، در اولش حرف میم مضمومه رو میاریم. ببینید در اول این چی است؟ میم و مضمومه یعنی ضمه اش میمونیم، ولی همینطور بیستد اینها میم مضمومه. اینجا هم همچنین برای اینم میم مضمومه، برای اینم همچنین میم مضمومه، برای اینچه هم همچنین میم مضمومه. دیدید؟ اولین کار میکنیم در اولش میم مضمومه را میاریم. اکنون چیکارش میکنیم؟ به جای حرف مضارعت میگد. اکنون میم مضمومه را که آوردیم، حرف مضارعت را کاملا، مگفتیم حرف مضارعت چهار تا از نه الف و یا و نون و ت، الان حرف مضارعت را کاملا از بین میبریم، دیگر حرف مضارعت بوده در کار نیست. دیدید؟ اکنون حرف مضارعت از بین رفت، این را میچسبونیم به حرفای بعدی. دقت بتید، این حرف مضارعت از بین رفت. چی شد؟ مدحرج، متدحرج، مکرم و مستخرج. ولی بود چی دیگه نیست. اولین کاری کردیم حرفای مضارعت را بردیم، در جاش میمی مضمومه را آوردیم، ماندیم. این یکمین کار بود. دویم کار را چکارش میکنیم؟ میگد که و با کسر ما قبل آخر، ما قبل آخر ما شما میدونیم کدام حرف است در اینجا؟ حرف ر. نگاه میکنیم که حرف ر کسره است، به حال خودش میمونیم، خلاص. مدحرج اسم فاعل هست، اگر کار دیگرش نمیکنیم، مدحرج اسم فاعل هست. مکرمو ر ما قبل آخر است، کسره است، خلاص. مکرم معذرت میخوام، اینا دمه میکنیم، تنوین میتیم، زیرا اینکه ما از فعل مضارع به چی بردیمش؟ به اسم بردیم. مدحرجون، مکرمون، اینا هر دوشی چی؟ اسم فاعل. در اینجا ما یکون کار نکردیم، میم مضمومه را آوردیم، خلاص، آخرش تنوین دادیم، خلاص. همونطور باقی مونده چی شد؟ اسم فاعل. اکنون در اینجا چی کار میکنیم؟ دقت بتید، در اینجا نگاه میکنیم که متدع ما قبل آخر فتحه است، فتحه که باشد را چی کار میکنیم؟ کسرش میکنیم، فتحه خچه میگیریم، میشه متدحری جون. شو چی؟ اسم فاعل. از اینجا چی؟ مستخری جون. در اینجا یکان کار میکنیم با مثل اینها، خلاص. مدحری جون، مکرمون، مستخری جون، این جاها در فقط یه میمی مضمومه آوردیم، خلاص. لیکن در اینجا ما قبلش فتحه که بود کسرش کردیم، شد اسم فاعل. انا همین طور اسم فاعل رو از باقی مانده بابها ما و شما میگیریم. پس این طریقه گرفتن اسم فاعل هست. پس اینها رو نوشته در ذهنتان جا بکنید که برای اسم فاعل ما چیکار میکنیم. همچنین کتاب رو بخونید، یعنی که از غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد بابهای باقی مانده، این باقی مانده همش غیر ثلاثی مجردش میگن. از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع معلوم، چی داره که فعل مضارع معلوم رو نوشتیم، بر وزن فعل مضارع معلوم می آید با آوردن میم مضمومه. در اولشون حرف مضارعت رو میگیریم، میم ها رو ضمه دار میمونیم، میم مضمومه به جای حرف مضارعت، حرف مضارعت رو میگیریم. و با کسر ما قبل آخر، ما قبل آخر میگیم کسره به حال خودش میمونیم، کسره به حال خودش میسته، کسره میسته، لیکن این فتحه که بود ما کسرش کردیم، فتحه یا ضمه باشه ما کسرهش میکنیم. همچون مکرمون، چطوری که میبینید مکرمون و مدحرجون، مدحرجون چطوری که شما خودتون دیده ایستید. پس این طریقه گرفتن اسم چی است؟ اسم فاعل. به همین با آخر میرسونیم طریقه گرفتن را. اکنون میگذاریم به توضیح دادن آن چیزی که شما در اینجا نوشتگی میبینید. پس دقت بتید، صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که اسم فاعل بر شش صیغه میآید، چطوری که شما میبینید، سه تا در بالا و سه تا در پایان، همگی چند تا است؟ شش تا. اسم فاعل شش صیغه دارد، چی داره که در اینجا نوشتیم همچنین، شش صیغه دارد و بس. سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. این سه تا برای مذکر است و این سه تا برای مؤنث است. اون سه که مذکر را بود، اکنون این سه تا که برای مردانه هست، میگه داریبون، داریبون، ببینید داریبون یک مرد زننده، داریبانی دو مرد زننده. خب از کتاب میخونیم ترجمه اش رو. داریبون یک مرد زننده، داریبون یک مرد زننده، صیغه واحد مذکر اسم فاعل، صیغه واحد یعنی یک کس است، یک مرد زننده. داریبانی، داریبانی دو مرد زننده، صيغه تثنيه مذكر اسم فاعل اينها دو کس هستند دو کس باشد در بعد ب علی فقط نون همراه میکنیم چطوری که شما دیده استودید ضاربون ضاربون همه مردان زننده صيغه جمع مذکر اسم فاعل اینها اکنون جمع است از دو کس زیاد ضاربون همه مردان زننده پس این شد چهار سه صیغه اسم فاعل یعنی مذکرش یک مرد دو مرد مردها اکنون میگذاریم در زنها یعنی مؤنثه مؤنثه چی میگوید میگد اونسه که مؤنث را بود اکنون سه تایی که برای مؤنث است میگوید ضاربتون ببینید در آخرش ت زنانه همراه کردیم و مثل همین است فقط در آخر این ت همراه کردیم شیر زنانه ضاربتون ترجمهش یک زن زننده صیغه واحده مؤنث اسم فاعل ضاربتون یک زن زننده صیغه اسم فاعل صیغه اسم فاعل صیغه اسم زننده صیغه واحده مؤنث اسم فاعل این یک زن خب ضاربتانی ضاربتانی همین الف نون فقط زنانه کی بود یا ت در بین آمد همین ت در بین آمد در اینجا ته در کار نیست برای مردانه هست ضاربتانی دو زن زننده صیغه تثنیه مؤنث اسم فاعل اینها دو زن خب آخرش ضاربتون همه زنان زننده صیغه جمع مؤنث اسم فاعل همه زنهای زننده صیغه جمع مؤنث اسم فاعل یک زن دو زن همه زنها با همین طریقه اسم فاعل به آخر رسید اکنون اینجا ما و شما برای وزن رو معین کردن ببینید وا داره و ب از همون وزن گفتگی خودمون است پس ضاربون بر وزن چی بوده است بر وزن فاعلون فاعلون ضاربون بر وزن چی فاعلون ضاربون بر وزن فاعلون خب دویم ضاربانی بر وزن چی است ترازو ما با ترازو باید همه وقت کشیده همه وقت باید وزن بکنیم داری با ببینید معذرت میخوام فاعی فاعی فاعیلانی فاعیلانی فاعیلون فاعیلون فاعیلتون فاعیلتون فاعیلتانی فا فاعلتان فاعلات فاعلات دیدید اینها هم چی هستن ترازو هستن همین ها را میکشیم پس اینها را وزن ها را با ترازویشون باید همه وقت در ذهنتون داشته باشید مثلا که ضاربون اگر ما شش صیغه اش را بگیم یک جو میگیم ضاربون ضاربان ضاربون ضاربتون ضاربتانی ضاربتون یا مثلا قاتلون بگیم اگر یک مرد کشنده بگیم قاتلون قاتلان قاتلون قاتلتون قاتلتان قاتلاتون یا یک مرد یاردم کننده بگیم ناصرون ناصران ناصرون ناصرتون ناصرتانی ناصراتون انا همین طور هر اسمی را که باشد میارید شما و به همین طریق وزن ها قطعی میگوید و در ذهنتان تا اینکه خوب جاش وزنه بسیار تکرار میکنید تا اینکه هر اسمی را که دادن شما زود به همین طور گفته بتارید مثلا فتحه فو تو ح اگر بگن اسم فاعلش چی میشود میگه بر وزن فاعلون یعنی فاتحون پس فاتحون فاتحانی فاتحون فاتحتون فاتحتانی فاتحاتون پس اینها از ثلاثی مجرد بود از ثلاثی مزید یا از غیر ثلاثی مجرد که باشد مثلا مستخرجون با خودش به مثل همینه مثلا مستخرجون یکان چی همراه نمیکنه مستخرجانی علی فقط نون همراه میکنه مستخرجون و فقط نون همراه میکنیم مستخرجتون یک زن که باشد تر همراه میکنیم مستخرجتانی ت و الف و نون همراه میکنیم مستخرجتانی مستخرجاتون علی فقط ت همراه میکنیم یا هر اسم دیگر مثلا مدحرجون مدحرجان مدحرجون مدحرجتون مدحرجتانی مدحرجاتون یا متدحرجون متدحرجانی متدحرجون متدحرجتون متدحرجتانی متدحرجاتون انا میتونم قطعش همراه کردم میگه چیزی که لازم هست برای مردانه و زنانه بودن یک کس و دو کس و جمع مردانه و زنانه چیزی که لازم است در اون همراه میکنید، پس میشود اسم فاعل. پس این بود درس امروزه ما و شما، اسم فاعل. این سومین مشتقات بود که عرب از مصدر اشتقاق میکردن. با همین اسم فاعل به آخر رسید. درس آینده انشاءالله اسم مفعول را خواهم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.